iritik mendira. Munduan beste asko bezala, hiru lagunak, Patxi, Peio eta Itziar, ikastolara joan ziren. Gelan sartu zirenean, beraien andereño, esan zuen, gaur mendira joango gara. Zer iduritzen zaizue? Ondo, ondo, gora, gora, biba gure andereño Josepa, gora, esan zuen gelako guztiek. Autobusak hartu zuten eta gero iritik irten eta autobusak jaitsi zirenean mendian mendian gora andereño esan zuen, itxaron, itxaron, mesedez, itxaron, nik zindut aldapaigo, itxaron, mesedez, andereño lodi-lodia zelako. Mendian goian zirenean, galdetu zuen, zer egingo dugu orain, eta andereño esan zuen, oh, nik eserik, eta zuek joan jolastera. Ondo, esan zuen Patxi. Nik gordeketan jolasten nahi dut. Ez, esan zuen Itziar. Nik harrapaketan, harrapaketan jolasten nahi dut. Eta Peio esan zuen, nahi, ez, ni kilkerrak harrapatxera noa. Patxi eta beste lagunekin, gordeketan jolasten hasi ziren eta bapatean katagorri bat azaldu zen. Zertara etorri zarete ona? Alde mendik! Eta haiek andereñoren gana joan ziren. Itziar eta beste lagunekin gordeketan jolasten hasi zirenean azaldu zen zozo beltz bat eta esan zuen zertara etorri zarete ona alde mendik eta haiek andereñoren gana joan ziren eta Peio eta beste lagunekin kilker harrapatxera joan ziren. Eta lagun bat galdetu zion. Peio, badakizu nola diren kilker harrapatxera? Eta Peio esan zuen, bai, noski, zuloan txiza eginez, eta ondo, baina batean kilker bat azeldu zen, eta esan, zertan ari zara, mutiko, alde mendik, eta haiek andereñoren gana joan ziren. Andereño, galdetu zuten. Zergatik zarekete haserre gurekin animaliek? Ez dakit, baina goazen eta galdetuko dugu. Animaliek, zergatik zarete haserre gurekin? Eta katagorri esan, historio bat esan zioten. Esan ziren. Egun batean, gizon batzuk etorri ziren makinaz handi batzuekin, eta zuaitz gehiago bota ziguten. eta guk bizi ginen eta leku txikitu zuten. Urrengo egunean andereño eta aurrek gutun bat idatzi zuten, idatzi zien alkateari. Eta esan zuen hirian zuhaitz gehiago eta belardiak nahi dugula. Eta alkateak zuhaitz eta lore asko jartzen jarri zituen katagorriren txat, sororen txat eta kikerren txat. Eta haiek iritira joan ziren bizitzera bere lagunarekin, beraien lagunarekin. Eta hau alabazan ipuin polita zan, eta ez bazan iso, eta ez inori izan.